ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ذات کہ اللہ تعالی زورن ذکر کے اغبر اسرائیل تھا چچا درس کا عبادت کرو. ان الذين اتخذوا العجل یقینا کسان چنی ول دا غی اسخیل را په خدای توپ سره د پړی نسخه نیول څه ګنا نه ده خو مراد تنه نیولې په خدای توپ سره. ان الذين اتخذوا العجل الهن اثر عبارت د سره یقینا کسان چنی ول د اسخیل را په خدای توپ سره سینالهم زرد چوبره سی گیږي تا غضب من ربهم غضب د طرف د رب د دیونه د دیو د رب د طرف نه ودیو تا غضب ورسی و ذلتن و رسوائی پی الحیات الدنیا پا جون دا دنیا کی دیو تا با غضب ورسی گی او دیو تا با ذلت ورسی گی پا جون دنیاوی کی مپسرینو لکری دی دیزی کی دا غضب نمرات سا شیره ان اللہ تعالی لم یقبل لهم توبتا حتی قتل بعضهم بعضا ابن کسیر رحمت اللہ علی دا غلی کری دی دیبانی دان پویے کئی یقینا کسان چینی ولی دیس خلال پا خدای توب سرا سیانا لهم زرده او برسی گی اغیطا غضبم می ربیم غضب در طرف در رب دیونه اللہ طلاب دا اغیط توبه تر حق پوری قبول نکی سو پوری چی اغی یو بل قتل کرده نی و زلتون او زلت و رسوائی پی الحیاتی دنیا پا جون در دنیا کی مپسرینو لیکلی دی و زلتون پی الحیاتی دنیا تفسیر زاد المسیر و مراد درین جزیه دا د دیونه ور ټیکس اغیستلای کیږي جزیه ور دیونه اغیستلای کی وکذالک نجل مفترین او دا اسی سزا ورکومغه آل مفترین دروغ جوړونکو ته د مفترین نو مراد تشریع تفسیر جلالین وی آل مفترین بالاشراکی چې څوک د الله تعالی سره په الله تعالی باندې دروغ جوړای په الله تعالی باندې دروغ داری چی دا غی سره شرک وکي بس دغه اغی ته الله تعالی خامخا سزا ورکي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہدایات کې شامل دی ټول بدعتیان او ټول مشرکان ته. اگر کاغه په دنیا کې په لوی لقبونو باندې یادېږي خو لیکن بدعتیان خلق او مشرکان خلق هغه ډیر زیات ذلیل دی او هغه رسوا دی. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم ترغیب دی توبه ته پس شرک نه شرک موکا بی دینی موکلا دا راشی توبو باسی اللہ تعالی بم ماف کی. والذین عملوا صالحات یو کسان چې عملونه کړی دي ناکاره بد اعمال کړی دي شرک کړی دي ثم تابو بیا توبه باسی من بعد ها ورسره دا عملونه و امنو ایمان راوړي ان ربک یقینا درفتا من بعد ها ورسره دا توبه نه غفور رحیم بخامخا بخنه کون کې رحم کون کې راشی توبو باسی اللہ تعالی بم ماف کی. ولما سکت عن موسی الغضب او کله چی پارام شوله د موسی علیه السلام نه غوسه کله چی د موسی علیه السلام غوسه سره شوله اخذ الالواح روای قصلی اغه تختی کمه چی خو دی ترجمه وانی پوه شو لیکنه اغه تختی روای قصلی کمه چی خو دی نی خو دی روغی وکنه ماته وی روغی تختی ګورئ مخکې چیرې ذکر شوی و القى الالواح الالواح چیرې اغه معرفه و معرفة بالالف واللام دي ذكري اخذ الالواح الالواح معرفة بالالف واللام فالنحو كتاسي وقيدة وليدة معرفة چه معات چه معرفة ثاني عيني اول بي كلا چه دوزل معرفة ذكر شوي او نو ثاني عيني اولي معرفة چه معات چه معرفة نو ثاني عيني اولي انو القى الالواح هل ده كتاسي مولي پا قلار باني كي خودري تختي نو اخذ الالواح رواق استلیغه تخته کوم روغي خو دی ټولی راغستې دي ما دې شوی دي نه دي او فی نسختها او په لیکل شوی مضمون دغه تختو کې هدن هدایت و رحمت و رحمت للذین دا کسانو لپاره هم لربهم يرهبون چې خپل د خپل رب نه یره کوي دا هغه کسانو لپاره چې هغه خپل رب نه یره کوي نو دا غیر پر پغه تختو کې هدایت او دا تختو کې دا غیر پر رحمت اللہ تعالی مہربان وی دا غیر پارا او دا آیات دلیل لے پرے باندې چې بچا کی دا اللہ تعالی نه یری نو اغا سبب دے رپار د زیاتو پیدو اخستلو د کتاب د اللہ تعالی نه په کم عالم کی چې دا اللہ تعالی نه یری زیاتی دا اللہ تعالی نه زیات یریږي کم طالب العلم چې دا اللہ تعالی نه زیات یری اغا دا اللہ تعالی د کتاب علم زیات حاصله ولې شي. و پی نسختہ او پلی کلی شوی مضمون د تورات کی هدن ہدایت و رحمتون و رحمتون للذین دا کسان دا پارا هم لربهم یرهبون چا غی خاص د خپل رب نه یارکین چې خپل رب نه یارکین نو هغه د کتاب نه هغه زیاته پیدا غیستل شي د الله تعالی کتاب نه واختار موسی قوم 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل ايايا کله چې موسی علیه السلام قوم تراغه اوس توبه وباسي نو را توبې د وستلو لپاره د توبې د طریقې لپاره الله تعالی او ته وی چې ته د خپل قوم نو مشران کسان اغراول کوه تور ته اغراول الله تعالی برته توبې طریقه دروخی چې توبه په دې طریقه باندې وباسي موسی علیه السلام او یا کسان دا غینه منتخب کړل کوه تور ته لاړ الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړل د دې تفصیل مخکې سورۃ البقره 55 نمبر آیات کې مخکې بیان شوی الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړل ور دې توبه د دې توبه به علی قبلیږي پقتلوا ان فتوبوا الی بارکم پقتلوا ان فتکم سورۃ البقره کې بیان شوی توبه به او باسه خلیکین توبه بدای چا چې دا شرک کړل نو دا چا چې شرک نه کړی هغه به راولګي او دا کم چې شرک کړی دا به قتل کی بس دا توبه ده کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته دا خبره واوروله وای الله تعالی وایي چې دا توبه به دغه سي نو دوی دا خبره وکړله چې دا مونږ نه منو څو پورې چې الله تعالی مونږ ته ښکاره نه ویلې الله تعالی دې مونږ ته راښکاره شي او مونږ ترې په خپله ووایي چې داسې توبه ده مونږ بیا له ومنو الله تعالی په هغې باندې عذاب راوست په هغه دی کې هغه هلاک شول او غرق شول تباه شول ختم شول موسی علیه السلام د الله تعالی نه دعا وکړله وی الله تعالی دا بنی اسرائیل اسیم زم نه معاف کړي بنی اسرائیل دی مانه قرار باندې نکینی الله تعالی کوس ز یواز لار شوا نو بیا بو چې زمونږ مشران دی وجری دی زمونږ مشران څه شول الله تعالی دا بی وقوف خلق دی لاس خبرې کړي الله تعالی زمونږ گناهونه معاف کا مونږ باندې رحم وکا نو الله تعالی بیا غ راجوند کړل په دعا د موسی علیه السلام من الله تعالی غ واقعیا بیانې واختار موسی قومه او ورکل وټاکل موسی علیہ السلام د خپل قوم نه 70 رجلا او یا سړی لمیقاتنا د پاره د وخت مقرره زمونږه فلما اخذتهم الرجفه تونه کلی چې ونیول دی لره الرجفه تو زلزلی ونیول دی د دینه مراد چیرې زرونه پیل شول بس زلزله پراغله او د زلزلی د وجنې زرونه پیل شول بس مړه شول یا دویم قول دار چې مراد درینه تندر تی مراد در اسمان د طرف نه پاغي باندې تندر راغی قال بیر موسی علیہ السلام ربی ایر وزما لو شیتا کو اخترتا احلک تم حلاکڑی بیتا تا دیو لرا من قبل و مخ کی دا دین بری مخ کی حلاکڑیو دری سمانا دا یعنی قبل خروجی بهم لیعائن بنو اسرائیل ذالکا ولا یتہمونی تفسیر جلالین دا غلی کری دی اللہ تعالی دا بری پخپل علاقہ کی توا کریو بنی اسرائیل و پخپل لی دلیو چی دا اللہ تعالی توا کرل نو ما بانی بخبیت تحمت نرگو کنی چی زمونگا کسانی بولیو او آغای او اجل قال ویل موسی علیہ السلام ربی رب زما لو شیتا کو اختلی تا احلک تم حلاکڑی بری دیو لرا من قول و مخی را دینا و ایایا او مال بری محلاکڑی اپا تو حلکونا آیا حلاکی تا منگ لرا بیما پا علی صفحا و مننا پا کار بانی چی کڑی دی بی وقفان زمانگنا قم اقلان اگدا کار کڑی دی زمانگنا دینا مراد دا غاویا کسان تی مراد دی چی دا اللہ تعالی دری دل مطالبہ اکڑی و انہی الا فتنہ دکا نہ دے دا فیل سپہا الا فتنہ تو کا مگر امتحان دے اللہ دی بے وقوفان چ دا کم کار کڑے دے ستا دلی دلو مطالبہ کڑے دا نو اللہ تعالی دا ستا طرف نہ پون مان امتحان چ دے خلق دا مطالبہ وکڑے دا تو ذل بہا من تشا گمراہ کے تبری سرا چ چالا اوغڑی گمراہی دا گی و تہدی من تشا او ہدایت کے چاتے چ اوڑے ہدایت کول چاتے چ تا ہدایت اوڑے نو گی تہ ہدایت کے او چاتے چ اوڑے اگ گمراہ کے انت ولینا تو زمونږه مددګاری تفسیر زاد المسیر وای انت ولینا ناصرنا وحافظنا الله تعالی ته زمونږه امدادی الله تعالی ته زمونږه حفاظت کوونکې فغفر لنا بخنه او کې مونږ ته ورحمنا ورحمو کې پنګ باندې وانت خیر الغافرین او ته غره د بخون کنه الله زمونږه ګناهونه او بخي الله تعالی مونږه شرمیندنه کې الله تعالی پنګ باندې خپل مهرباني وکي نو دې کې په عبارت کې تقدیر دی ثم بعثناكم من بعد موتكم سورة البقرة شپک پندوسم نمبر آیت کی بیان شوی کله چې موسی علیه السلام دعا وکړه الله تعالی دی بیا را ژوند کړل بیا الله تعالی را ژوند کړل وکتب لنا فی هذه الدنيا حسنه دام دنه مخکی سره مخکی دعا کړه داخلي وکتب لنا او توفیق را کی مونږ ته فی هذه الدنيا په دنیا کې حسنه د نیکی کولو الله تعالی په دنیا کې مونږ ته نیکو اعمال او توفیق را کی او فی الاخره او په آخرت کې راته خیسته بدل را کی ان هدنا الیک یقینا مونږه توبه کړی دتا ته ان هدنا الیک تفسیر زاد المسیر معنا کړی دا ان توبنا الیک الله تعالی مونږه ته توبه کړی قال او فرمایل الله تعالی عذابی اصیب به من اشاء عذاب زما رسوم د غذاب در چا ته چوغړم و رحمت او مهربانی زما وسعت کل شین رسیدلې ده او زما مهربانی زما رحمت رسیدلې ده هر شي ته دې دې کې مفسرین لیکلی و رحمتي وسعت کل شین په دنیا او زما مهربانی رسیدلې ده هر شي ته په دنیا کې پس اکتو بحال الذین نو خاص کوم دغه مهربانی خپل په آخرت کې دې په عبارت کې تقدیر نه و رحمتي وسعت کل شین په دنیا پس اکتو بحال الذین یتقون فی الاخره په دنیا کې د الله تعالی مهربانی او د الله تعالی چې کوم رحمتونه دی هغه کافرانو مسلمانانو ټولو ته عام دي نو پس اکتو وا خامخا خاص کوم د خپل مهربانی لار په آخرت کې لذین دا کسان نو فرایت ته کو نه چیزان بچ کړي شرک نه چا چې شرک نه ځان بچ کړي دا غیر پر وخاص و یوتون زکات او ورکی زکات ولذین هم بیااتنا یومنون او کسان چې دی په آیاتونو باندې ایمان راوړي زمونږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي نو قیامت کې بدل الله تعالی مهربانی دا غیر پر خاص د الله تعالی د مهربانی درې اسباب په دې آیت کې بیان شول یو دا چې ځان بچکی د شرک نه متقی او پرهیزګاری او دویم چې زکات ورکړي او دریم د الله تعالی په آیاتونو باندې څوک ایمان لري نو قیامت کې الله تعالی خپل مهربانی پاغي باندې کوي الله تعالی باغه جنت ته داخلي یهود و نصارا دا خبر او کړل چې بس مونږ هم بګه داخل شو ځکه مونږ منظم کو زکات هم ورکو او پایتون باندې ایمان هم لرو الله تعالی داغي درد د پاره وسوي الذين دا کسان دي یتبعون الرسول چې دا ویداري کړي پیغمبر ان نبی چې نبی دی الامی امی دی دا اخیری پیغمبر لس صفات الله تعالی بیان کړی دي په قیامت کې دغه يهوديان د پاره دغه بنی اسرائیل د پاره د الله تعالی مهرباني نشته رې ځکه هغې د دې آخري پیغمبر تابعداري نه ده کړې الذین دا کسان دي یتبعون الرسول چې تابعداري کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم النبی نبی و تا رسول ته په دې اعتبار باندې وایي چې پیغامونه راوړي د الله تعالی طرف نه په دې اعتبار ته رسول وایي او النبی نبی و ته په دې اعتبار باندې وایي چې د الله تعالی د احکاماتو خبر ورکوي نو اس معنی داسې کوي الذین دا کسان دي یتبعون الرسول چې تابعداري کوي یا رسول د پیغمبر اغه چې د الله تعالی پیغامات راوړي ان نبی چې د الله تعالی د پیغاماتو خبر ورکوي مخلوقاتو ته الامی امی منصوب بسوی ام د مور نه چې څوک پیدا شي هغه په هیسپانی نه پوي ان پړیغه او مخکې تاسو ته ما ویل او یاد امی چې منصوب بسوی ام القرا اغه پیغمبر چې هغه په ام القرا کې پیدا شو دی په مکه کې امی ان پړ کېدل د نبی علیه صلوات و سلام په صفت کې صفت ته مدح یو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه علاوه چې بل چا په صفت کې راشي دا صفت د بدای دی الذي هغه پیغمبر یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة هغه چې مومی یجدونه یجدونه ذکره اصل سره چې مومی دی یاداش دغه مکتوبا نکلا شو عندهم د دې سره فی التوراة په تورات کې ولنجیل او په انجیل کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات په تورات او په انجیل کې بیان شوی یا مرهم حکم کوي دیو تا بالمعروف په نه کوي سره وینهم عن المنکر او من کوي دیو د ناروونه د الله تعالی پیغمبر به دغه ذمہواری چې خلق د معروف طرف ته ورابلی نیکو اعمال طرف ته ورابلی معروف نو مراد څه شی دی تفسیر خازن وای ما عرفا فی القران و سنه معروف هغه ته ویل کیږي ما عرفا فی القران و سنه چې په قران او په حدیث کې هغه معلوم وي او منکر څه ته ویل کیږي ما لم یعرف فی شرع ولا فی سنتی وهو البدع کم شی چې په سنت کې په حدیث کې نشته رن مراد دغه منکر نه مراد دغه شی او یحل له الطیبات او حلالی بدی ولرا په بیانولو سره الطیبات او پاک چیزونه چې يهودو د ځان نه بعضي سونه چې حرام کړی دي، نو د الله تعالی پیغمبر به دا غي بیان بکی چې دا حلال دي. او يحرم عليهم الخبائث، او بیان او په حرامي به په بیان اول سره عليهم په دی باندې الخبائث، هغه ګنده چیزونه د يهوديانو مليانو خپل عوام ته د خندیر وخه شراب وغیره او دغه سوینه دا یو حلال کړی دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم برازي دیو چې رضان نه کم چیزونه حرام کړی دي نو هغه حلالي وته، او کم چیزونه چې حرام کړی دي، کم چیزونه چې حلال کړی دي نو هغه په حرامي. خو تاسو ته ما ترجمه درسې وکړه، یحرمو حرامي با په بیان اول سره، یحلو حلالي با په بیان اول سره، تحلیل او تحریم په دې کې اختیار د الله تعالی پیغمبر نه چلیږي. تشریع شریعت جوړول دا صرف د الله تعالی کار دی، خدا الله تعالی پیغمبر هغه شریعت بیانې بیا. نو ویحل لهم الطیبات، حلالی بدی ته بیانول سره هغه پاک چیزونه چې یهود په ځان باندې حرام کړیو، ویحرم علیهم الخبائث، او حرامای په دی باندې په بیانول سره الخبائث غنده چیزونه چې غنده چیزونه دی ځان ته حلال کړیو، چې هغه شراب خنجر غوخه او وینه وغیرہ وی. ویزع عنهم اسرهم، او لریکای بدی دیونه درانه حکمونه ردیو، والاغلال التي او غسخت سزاگان یغه کانت علیهم چې مقرق لشی په دی باندې. ویزع عنهم اسرهم نو مراد څه شه؟ مفسرین لیکلی دي اسر هغه گناهونه تی مراد دي چې هغه بغیر د توبې نه معاف کیدل، او یا مراد درنه ګران ګران عملونه دي، 50 مونږونه چې په هغه باندې فرضو، او د اغلال نو مراد هغه سزاگان وي چې الله تعالی په دی باندې مقرر کړی وي، نو هغه په دی امت کې ختم شولې. اغه سزاګانې کموي که قتل النفس فی توبته وقطع اثر النجاسه، جامې به پلیت شولې نو هغه دی به کټکاو، او دغه سی کله به توبه وستله نو ځان به قتل لسواره. نبی صلی الله علیه وسلم اغه سخت سزاګانې او اغه سخت درانه درانه حکمونه لري کړل دیونه. ویزع عنهم، او لري کړل دیونه اسرهم درانه حکمونه لري دیو، والاغلال التي او اغه سخت سزاګانې کانت علیهم چې مقرر وي په دی باندې. والذین آمنوا ناقصان چې ایمان راوړل په پیغمبر باندې وعذروه او مرګرتیا کړی ده و نصروه او مدد کړی ده سره، واتبعوا النور الذي او تاویداری کړی ده د هغه رڼا اون دی لماهو چې نازل کړی شوی ده په دوان نه، اولئک هم المفلحون، دا کسان کامیاب دي. په دې آیات کې د نبی صلی الله علیه وسلم په امت باندې څلور حقونه بیان شول. څلور حقونه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په امت باندې، یو دا چې آمنو د الله تعالی په پیغمبر باندې به ایمان راوړي، او دویم وعد روح مرګرتیا وکړي دغه سره، او دریم اسی مرګرتیا نه بلکې ونو سره امداد کړي دغه سره، امداد به سره کې، او دریم وتبع النور الذي انزل معه، د الله تعالی پیغمبر باندې کوم رڼا نازل شوی د قران کریم دا غي تاویداری وکړي. نو کله چې دا څلور کارونه په مسلمانانو کې راشي، په اولایک او ملپلحون، دا کسان خاص دي او کامیاب دي، دیو بچ کېدون کې د الله تعالی د عذاب نه بس دیو کامیاب دی.